شب بخیر کوچولو، به نام آفریننده زیبایی ها. سلام بچه ها، خوبین؟ گل پسرا چطورین؟ عسل خانوما. بچه ها امشب میخوام از یه کرم سفید براتون قصه بگم، از کرمی که قرقرو بود و قدر خودشو نمیدونست. خیلی خوب، بدون معطلی بریم سراغ قصه‌مون. اگه گفتین اسمش چیه؟ آفرین، اسمش هست کرم سفید. خورشید که روی برگ‌های درخت سیب تابید، کرم سفید با بی‌حالی چشماشو باز کرد و گفت: وای خدای من، بازم صبح شده، یه صبح دیگه مثل روزهای قبل. بعد کرم سفید قصه‌مون خمیازه‌ای کشید و تکونی به بدن نرمش داد تا بلکه کمی سرحال‌تر بشه. بچه‌ها این بی‌حالی و قرقر کردن کار همیشگی کرم سفید بود. آخه اون از همه چی ناراضی بود و مهمتر از همه این که همیشه میگفت: کاش من کرم نبودم، کاش یه موجود یا حشره دیگه‌ای بودم. بله عزیزای من، داشتم میگفتم کرم سفید قصه ما یه کمی جا به جا شد، به بدنش کش و قوسی داد و بعد راه افتاد تا برای صبحانه کمی از سیب‌های شیرین درخت سیب بخوره. کرم سفید به اولین سیب سرخ درخت که رسید ایستاد، خواست یه گاز محکم به سیب بزنه که صدایی شنید. صدا از پایین درخت می اومد. کرم سفید نگاهی به پایین درخت انداخت و ماهی قرمز کوچولویی رو دید. ماهی کوچولو گفت: سلام کرم سفید، خوبی؟ کرم سفید گفت: ای بابا چه حالی، چه احوالی؟ من که نه دستی دارم، نه پایی دارم، نه رنگ و روی دارم. کاش من کرم نبودم و مثل تو یه ماهی خوشگل بودم. ماهی قرمز گفت: این چه حرفیه؟ درسته که تو دست و پا نداری، مثل من باله و دم نداری، اما تو میتونی از درخت بالا بری، سیب‌های شیرین بخوری. ولی من نمیتونم. درسته که رنگ بدنت سفیده و مثل من پولکای قرمز نداری، اما تو هم در حد خودت زیبایی. ماهی قرمز چرخی زد و گفت: حالا از درخت سیب پایین بیا، توی جنگل کمی قدم بزن تا قدر خودتو بهتر بدونی. بعدم شالاپوشلوب توی آب رودخونه شنا کرد و رفت. کرم سفید صبحانش رو خورد، از روی درخت پایین اومد، کمی که جلو رفت مورچه ریزه میزه رو دید. مورچه از سر یه برگ گرفته بود و داشت روی هوا تاب میخورد و میگفت: کمک کمک، یکی به دادم برسه. کرم سفید اونقدر قدش بلند بود که بدون هیچ زحمتی خودشو بالا کشید و مورچه کوچولو رو نجات داد. کرم سفید که خوشحال بود تونسته به کسی کمک کنه، توی دلش گفت: درسته که من دست و پا ندارم، اما چه خوبه که قدم بلنده، چه خوبه که میتونم به موجودات کوچیکتر از خودم کمک کنم. کرم سفید قصه ما باز هم به راه افتاد و رفت و رفت. اونقدر جلو رفت که به کفش دوزک قرمزی رسید، اما تا اومد چیزی بگه و حرفی بزنه پرندهی پیدا شد. پرنده برای شکار اومده بود. کرم سفید تا پرنده رو دید پشت یه سنگ سفید قایم شد و چون رنگش هم سفید بود پرنده نتونست اونو ببینه. وقتی که نزدیک بود کفش دوزک شکار پرنده بشه، کرم سفید اونو پشت سنگی در جای مناسبی مخفی کرد. وقتی پرنده رفت، کرم سفید با خودش گفت: درسته که من بیرنگ و روام و زیاد خوش رنگ نیستم، اما چه خوبه که میتونم راحت خودم رو از دست دشمن نجات بدم. خلاصه بچه ها، اون روز کرم سفید به هر جای جنگل که سرک کشید حشره‌ها و حیوان‌های مختلفی رو دید و نزدیک غروب راه افتاد به سمت درخت سیب. اما حالا یه عالم خوشحال بود. آواز میخوند. چه آوازی! کرم سفید میخوند: درسته که من بی دست و پام، اما خیلی زرنگ و سریم. درسته که من بی رنگ و روام، اما با این همه خوش قیافم. بچه های گلم، چقدر خوب که کرم سفید قصه ما پی برد که خیلی نعمت خدا بهش داده، باید بدونه که خیلی مفیده، به درد میخوره و اصلا خداوند موجودی رو که ازش کاری بر نیاد، نتونه کاری انجام بده، نتونه کمک بکنه، نیافریده. قربون شما گلای قشنگم که هم خوشگلین، همین که به همه کمک میکنین. آفرین به شما، آفرین. پس هر موجودی رو که خدای مهربون آفریده در جای خودش هم زیباست و هم مفید و خوبه. روی ماهتون رو میبوسم، دوستتون دارم یه عالمه، دلم نمیخواد برم، ولی شما باید لالا بکنین دیگه. خدا حافظ همگی شما. Thank you.